płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 19 listopada, jest 9. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. To typowe znamiona działań terrorystycznych. Tak o wysadzeniu torów na Mazowszu mówi w Trójce rzecznik rządu. Paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry stracił ważność. Na wniosek śledczych dokument wygasił szef MSZ. Nie udało się opóźnić wejścia w życie umowy z Mercosurem. Plan europosła PSL-u storpedowali prawnicy Europarlamentu. Ataki na polską sieć kolejową noszą typowe znamiona działań terrorystycznych. Tak w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomnijmy, w weekend na trasie Warszawa-Lublin w pobliżu wsi Mika wysadzono fragment trasy kolejowej. Na innym odcinku uszkodzono pantograf. Tak mówił o tym rzecznik rządu. Chodzi o to, żeby wywołać konkretne zachowania w społeczeństwie i konkretne zachowania państwa. Przede wszystkim chodzi o to, żeby wzbudzić strach, żeby się dane społeczeństwo, które jest zaatakowane, bało, żeby wprowadzić zamieszanie, konflikt polityczny, żeby poszczególne państwa czy społeczeństwa skupiały się właśnie tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje wewnątrz. Wczoraj w Sejmie premier ujawnił, że sprawcy zostali zidentyfikowani i to osoby narodowości ukraińskiej współpracujące z Rosją, które uciekły na Białoruś. Adam Szłapka dodał, że ma nadzieję, że ostatecznie uda się ich schwytać. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTube. Teraz przenosimy się do Sejmu. Tam za chwilę rozpocznie się wystąpienie szefa polskiej dyplomacji po wysadzeniu torów na Mazowszu. Na wiejskiej jest Agata Król. Agato, witaj. Witam, dzień dobry. Czego możemy się spodziewać? No, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczął już działania poniekąd zlecone mu przez premiera polskiego rządu. Wczoraj Donald Tusk mówił o tym tu, na sali plenarnej Sejmu. Chodzi o działania dyplomatyczne w związku m.in. z faktem, że sprawcy aktów dywersji na polskiej kolei zbiegli na Białoruś. Szef polskiej dyplomacji po naradzie ze swoimi współpracownikami mówił o tym, że będą wysłane noty, będą wezwania do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale jak powiedział w jednym z wywiadów telewizyjnych, cytuję, wiemy, z jakim reżimem mamy do czynienia, zrobimy, co do nas należy, ale nadmiernych nadziei nie mam. Dążeniem polskich władz będzie sprowadzenie dywersantów do Polski, aby mogli odpowiedzieć za swoje czyny, ale wiadomo przecież, że nie jest to na rękę Rosji, z której służbami obaj Ukraińcy współpracowali. Jest jeszcze jedna kwestia, o której Radosław Sikorski może poinformować, a więc o działaniach na arenie międzynarodowej. Z jednej strony przy tej sprawie polskie służby współpracują ze służbami państw sojuszniczych, z drugiej strony już wcześniej mówiło się o tym, że temat ataków na Polskę może być omawiany na forum unijnym, być może na czwartkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych. A relacjonowała Agata Król. Pozostajemy jeszcze chwilę przy ministrze spraw zagranicznych, który unieważnił paszport dyplomatyczny Zbigniewa Ziobry. Radosław Sikorski poinformował w mediach społecznościowych, że działał na wniosek prokuratury krajowej. Były minister sprawiedliwości jest na Węgrzech. A śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Posiedzenie sądu o ewentualnym areszcie dla Ziobry odbędzie się 22 grudnia. W związku z wszystkimi zarzutami łączna kara, jaka może mu grozić, to 25 lat więzienia. Tajne rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie mają prowadzić przedstawiciele Waszyngtonu i Moskwy, donosi o tym amerykański portal Axios. Według jego informacji powstał nawet 28-punktowy plan. Ma on obejmować pokój na Ukrainie, gwarancję bezpieczeństwa dla Kijowa, bezpieczeństwo w Europie i przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą. Nie wiadomo, w jaki sposób miałyby być rozwiązane sporne kwestie terytorialne. Grupie europosłów nie udało się zablokować umowy handlowej z Mercosurem. Nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, jako pierwsza informowała, że administracja Parlamentu Europejskiego po wysłuchaniu opinii prawników odrzuciła wniosek o zaskarżenie umowy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wniosek przygotował europoseł Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a podpisało się pod nim ponad 140 deputowanych. Prawnicy Europarlamentu argumentują, że deputowani nie mogą głosować nad wnioskiem o skierowanie umowy z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, bo decyzji w tej sprawie nie podjęły jeszcze kraje członkowskie. Tego typu decyzję odbieram jako próbę sabotowania naszego wniosku. Powiedział mi europoseł Krzysztof Hetman. Przekonywał, że wniosek jest zgodny ze wszystkimi regułami. Zapowiedział dalszą batalię w tej sprawie. Zaskarżenie umowy z Mercosurem do Trybunału w Luksemburgu pozwoliłoby niewątpliwie na jakiś czas ją przyblokować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dyrektorka Luwru będzie tłumaczyć się po głośnej kradzieży eksponatów. Laurence Descartes stanie dzisiaj przed Komisją Zgromadzenia Narodowego niższej izby francuskiego parlamentu. Ma dojdzie do tego dokładnie miesiąc po tym, jak złodzieje ukradli z Luwru klejnoty warte niemal 90 milionów euro. Już wcześniej dyrektorka przyznała, że doszło do zaniedbań w systemie bezpieczeństwa Luwru, jednak zaprzeczyła, by popełniła jakiekolwiek błędy. A w związku z kradzieżą zarzuty usłyszały na razie 4 osoby. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra, dobra lub umiarkowana. Jedynie w Dębicy jakość powietrza jest dostateczna. 24% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Najwięcej energii wytwarza się z węgla kamiennego, 35%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po co tym węglem palić takiego Tadeja Pogaczara, byśmy podłączyli do elektrowni, do jakiejś prądnicy? Tak, on nawet się inhalował czadem w celu powiększenia objętości płuc. Ileś tam megawatów na pewno by wyprodukował taki Tadej Pogaczar, ale teraz nie o kolarstwie, Dariusz Urbanowicz. Tak jest, zaczniemy od piłki nożnej. Jutro losowanie wiosennych baraży na Mundial w Ameryce Północnej. Jesteśmy w drugim koszyku. W półfinale zagramy u siebie z drużyną z trzeciego, a tam Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. W finale z kimś z półfinale. Finałowych zwycięzców. Polska młodzieżówka bez przegranej kroczy przez kwalifikacje do piłkarskiego Euro U21. Wczoraj wyjazdowe zwycięstwo 1-0 z Macedonią Północną zapewnił Filip Kocaba. Myślę, że tak naprawdę nikt się tego nie spodziewał, że to wszystko tak się potoczy, ale jesteśmy super grupą, jesteśmy bardzo życi ze sobą, a na boisku jesteśmy super piłkarzami, sztab i trener Brzęczek świetnie to poukładali, więc myślę, że zasłużyliśmy na to, co jest teraz, na ten komplet punktów. Polskie koszykarki pokonały Cypr 96-52 w kwalifikacjach Mistrzostw Europy. Wielkie brawa za debiut w dorosłej kadrze. Należą się autorce 7 punktów, 5 zbiórek i 3 asyst Helenie Danielewicz, rocznik 2008. Czekałam tak naprawdę na tę szansę od samego początku. Nie dostałam się na skład ze Słowacją, nie dostałam się na mecz z Rumunią. I po prostu z dnia na dzień ta ekscytacja po prostu rosła we mnie coraz bardziej, że jak już dostanę tę szansę, to ją wykorzystam w 100%. Trzymam kciuki, że dostała powołanie na następną kadrę, ale do tego czasu w Bydgoszczy ciężko pracujemy i wygrywamy. Polki prowadzą w tabeli kwalifikacji. Nasze kluby grały w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzów Koszykarzy Legia Warszawa była od włos od zwycięstwa, ale na torwarze to ryta z Wilno górą 79-77. W Eurocupie Śląsk Wrocław pokonał turecki Bahçeşehir Koledzi 99-91. Na krajowych parkietach ekstraklasowych wczoraj 3 mecze. HKS Chełm pokonał Norwida Częstochowa 3-1. AZS Olsztyn uległ Warcie Zawiercie 2-3 i to Warta nowym liderem Ekstra Plus Ligi. Siatkarki Chemika Police bez straty seta wygrały z hashtag Wolej Wrocław. A na lodowiskach Ekstraligi zagrana awansem 27. kolejka w hokeja na lodzie. JKH GKS Jastrzębie przegrał po dogrywce z będącym na fali i liderującym w tabeli Zagłębiem Sosnowiec 3-4. Energa Toruń uległa Polonii Bytom 2-4. I na koniec jeszcze pięściarstwo i awans mistrzyni świata Agaty Kaczmarskiej do finału Pucharu Świata w Delhi, mówi asystent trenera kobiecej kadry Kamil Gorząd. Kadeczka niewygodna, dużo bijąca, boksująca w tempo, no ale Agatce to jak najbardziej pasowało. Agatka wygrała pewnie wszystkie 3 rundy. Zawodniczka z Kazachstanu naprawdę tak nie miała za dużo argumentów, żeby z nami wygrać. W finale powtórka z Mistrzostw Świata w Liverpoolu. Kaczmarska znów skrzyżuje rękawice z Pują Rani z Indii. Po brązowe medale w Delhi sięgnęli Wiktoria Rogalińska, Aneta Rygielska i Adam Tutak. Zimno i tyle. Od 1 do 4 stopni dziś po południu. Na północy kraju pochmurno, na Podlasiu deszczowo ze śniegiem. No i zimno. Przede wszystkim zimno. To prognoza na dziś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A dziś 19 listopada, jest 9:09, więc dziękujemy za poranne spotkanie w ZD3. Ela Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. No idziemy i zostawiamy Państwa w bardzo miłym towarzystwie. Dzień dobry. Marta Malinowska. Dobrego dnia. Taki będzie ten dzień, tak zaczynamy też nasze wspólne spotkanie. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska. Do godziny 11:00 oprócz muzyki, także prezenty, no i nasze towarzystwo. There She Goes, tak zaczynamy.

przywilej i odpowiedzialność za jakość. Robię jak lubię i ty poza władzą. Milczenie, mówienie, waluta to kantor. Poznaj i użyj mądrze kalkulator, bo prawda bez miłości to kłamstwo. Mów. Niewypowiedziane światy, chociaż w przypadku tego nagrania, i to jest właśnie jego tytuł, doszło do połączenia światów, które wydawać by się mogło są daleko od siebie, a jednak jakże blisko takie gwiazdy potrafią się ułożyć i współbrzmieć przede wszystkim bardzo dobrze. DJ Element zapowiada producencki album, Nowy Początek, to tytuł tego albumu. No i wśród 40 gości, którzy pojawią się na tej płycie, są także Krystyna Prońko oraz reprezentacja składu WCK, czyli Kuba Knap i Ryfa Ri, których mogliśmy tutaj usłyszeć. Wybitna polska wokalistka w połączeniu z bardzo ciekawym, konsekwentnym składem, chciałam powiedzieć warszawskim, ale już trochę rozbitym po różnych innych miejscach w Polsce, bo to właśnie do tego składu należą Kuba Knap i Ryfa Ri, zajmujący się oprócz rapu także różnymi innymi aktywnościami. Ryferii można oglądać między innymi w Teatrze Dramatycznym, teraz w jednym ze spektakli. No, myślę, że czuć serce w tej muzyce. Zawsze to było bardzo ważne dla składu WCK i także dla Krystyny Prońko, więc tutaj jak najbardziej wszystko się zgadza. A Perfect Stranger to jest kolejna propozycja muzyczna FKA Twigs. I don't know the name of the town you're from. Your star sign or the school you failed. I don't know and I don't care. I don't know the food that's your favorite now. Your work or what you're working around. I don't know and I don't care. And that's okay with me. Name. Who left who or who took the blame? I

Inwestorzy, którzy przyjeżdżają do Polski, no pytają o te kwestie, które się dzieją na polskich granicach. To co się wydarzyło z dronami, ten akt dywersji na torach na wschodzie Polski, no to jest odnotowywane przez media ekonomiczne na świecie. Jeżeli o tym pisze Financial Times, no to później automatycznie też wszystkie osoby, które są zainteresowane danym krajem, lokalizacją tutaj inwestycji, produkcji albo nie wiem, jakiegoś centrum obliczeniowego, bo mówimy często o firmach usługowych, no to jednak o te kwestie pytają. Czy to determinuje, że inwestycje w Polsce nie będą realizowane? Na ten moment bym jeszcze tak nie powiedział, natomiast no, na pewno jest jakiś taka kwestia małej lampki, która się zapala. I wiemy doskonale, że o takie zamieszanie i taką lampkę chodzi przecież między innymi dywersantom. W Ministerstwie Energii powstał zespół, uwaga, będzie długa nazwa, do spraw poprawy efektywności kształtowania taryf sieciowych energii elektrycznej. Z kolei sam minister mówi, że liczy na to, że prezes URE zatwierdzi poziom taryf na poziomie niższym niż 500 zł za megawattogodzinę. Jest szansa na niższe rachunki za prąd? No, szkoda, że tak późno, no bo kwestie związane z tymi opłatami mocowymi i innymi elementami, które poprawiały wyniki finansowe dystrybutorów energii w ciągu tego roku, były podnoszone przez ekspertów, może nie wystarczająco głośno, ale ewidentnie inicjatywa ustawodawcza prezydenta, która by zredukowała prawie do zera to dodatkowe opłaty na rachunku energetycznym, sprawiła, że rząd planuje coś w tej sprawie zrobić. No a to dobrze, no bo to by oznaczało, że rachunki za energię w przyszłym roku mogłyby być tańsze. Pomijając samą kwestię tej taryfy, którą URE będzie mógł na poziomie cen rynkowych obniżyć, tak, czyli będziemy mogli za to płacić mniej, ale gdyby te taryfy, te dodatkowe opłaty były na niższym poziomie, no to rzeczywiście te rachunki mogłyby być niższe dla przeciętnej polskiej rodziny. Tańsze na razie są akcje spółek energetycznych, które wczoraj traciły, no niektóre nawet około 10%. Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej ocenił, że potrzebny jest średniookresowy plan naprawy finansów państwa, ale obecnie skonstruowanie takiego planu jest trudne z powodów politycznych. To może trzeba się zabrać za to, za co się da zabrać. Jest taka lista pilnych potrzeb? No, najpewniej najprościej by było robić to, co pewnie resort finansów i tak planuje realizować ciągle, czyli redukować wydatki. Zastanowić się na tym, gdzie jakieś nieefektywności w wydatkach publicznych można było wprowadzić. Ja zawsze zachęcam resort finansów do tego, żeby po prostu wziął zewnętrznego audytora, taką organizację międzynarodową, na przykład OECD, i przygotował taki zestaw rzeczy, które można było wprowadzić. Zastanowić się, jakie wydatki są nie do końca efektywne na poziomie administracyjnym, no i po prostu potem mieć dodatkowy dokument, który mówi, co powinniśmy właśnie wprowadzić i zmienić. To teraz dobra informacja będzie. Polska rośnie pod względem eksportu żywności. Od wejścia do Unii Europejskiej urośliśmy pod tym względem, uwaga, 10-krotnie. Polska osiągnęła rekordowy poziom eksportu towarów rolno-spożywczych, generując wpływy sięgające 53,5 miliarda euro. Tak ocenia KOWR. Faktycznie widać to na wykresach. I widać też to na półkach sklepowych. Jak się pojedzie nawet na bardzo orientalne szerokości geograficzne, można znaleźć w sklepach polskie produkty. Made in Poland rośnie w siłę, chociaż co ciekawe, włoski minister rolnictwa i spraw żywnościowych narzekał, że dużo podróbek włoskich produktów można znaleźć w sklepie w Parlamencie Europejskim, ale to jest temat na inną rozmowę. To skoro jesteśmy przy temacie żywności, próby zablokowania umowy handlowej z Mercosurem przez grupę europosłów na razie zostały udaremnione. Jak donosi brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, administracja Parlamentu Europejskiego po wysłuchaniu opinii prawników odrzuciła wniosek o zaskarżenie tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości. Mercosur wejdzie w życie. No, pytanie, czy poradzą sobie z nim nasi rolnicy. Mam nadzieję, że te mechanizmy osłonowe jednak pozwolą przetrwać części mniejszych gospodarstw rolnych. No, nasz minister rolnictwa proponuje, żeby mocniej kontrolować żywność, która będzie przyjeżdżała do Unii Europejskiej, tak jak kontrolowana jest chociażby żywność produkowana w Polsce. Gdzie tę granicę ta żywność będzie przekraczała? Więc jeżeli na to wpływu nie będziemy mieli, no to może te kontrole nie do końca będą efektywne.

love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Takie single wydają artystki z muzyki popowej ze szczytów listy popularności w 2025 roku. Rosalía, gościnnie Björk i Yves Tumor Berghain to fragment płyty Lux. Listopadowa premiera cały czas bardzo świeża i warta tego, żeby się w nią wsłuchać, bo to naprawdę wielowarstwowa podróż muzyczna. I taka też na pewno będzie ta podróż na płycie, która ukaże się w ten piątek. To zestaw nagrań z radiowych sesji Tomasza Stańko. Utwory pochodzą z lat 1970-1991, a my w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w przeddzień tej premiery, czyli jutro o godzinie 19, przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowe spotkanie, które poprowadzi Mariusz Owczarek, gdzie będzie można nie tylko posłuchać wcześniej wybranych nagrań, ale także bardzo ciekawych rozmów, bo pojawią się tam znakomici goście, którzy opowiedzą trochę więcej o tym okresie twórczości Tomasza Stańko. 22 i 7 trójek to jest numer do naszego studia. Można dzwonić w sprawie tych zaproszeń. 22 i 7 trójek, a spotkanie odbywa się jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wybrałam utwór, który jest, myślę, wyjątkowy z perspektywy tego dzisiejszego czasu, ale także ze względu na nagromadzenie tutaj nazwisk artystycznych, jakże dla nas ważnych. Nim wstanie dzień, czyli tekst Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Stanisława Sojki. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Przez łzy znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, wstanie świt. się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my wciąż wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, wstanie świt. Stanisław Sojka, Tomasz Stańko, nim wstanie dzień. Jutro dzień wyjątkowy, bo o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowo posłuchamy wybranych nagrań z tych radiowych występów Tomasza Stańki. 22,7 trójek to jest niezmiennie numer do naszego studia. Mamy jeszcze kilka zaproszeń i z wielką przyjemnością spędzimy razem z Państwem ten wyjątkowy wieczór, bo nie dość, że to spotkanie ma charakter unikatowy ze względu na no właśnie taki wyjątkowy zestaw muzyczny, to jeszcze utwory bliskie nam i wyjątkowe historie, o które zadba na pewno Mariusz Owczarek i zaproszeni goście. 22,7 trójek, można dzwonić. Widzę, że Gosia tam biegnie z powrotem do telefonu, bo coś musiała załatwić. O godzinie 10:00 serwis informacyjny, no a my muzycznie, ale także z kolejnym zestawem prezentów. Wracamy tuż po nim. Nad morzem jest piątek i nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Choć parę takich chwil, których się nie da zapomnieć. Młodsi. Ja wciąż